czasu, by spojrzeć w cudzą twarz. Jeden za drugim idzie w głąb. W cieniu masztów z hasłami z obu stron. Puszczam ciało i z ziemi zlewam się. Na czucie, na kolory i ciekawy byłem czasu, namiętności, więc któregoś dnia wreszcie wszedłem w szczelinę między światami. Zamieniłem wieczność na niepewność. Płaszcz na łyk gorącej kawy. Skrzydła. I tak były tylko od święta. Zapomniałem, że były. Chciałem tylko grzać w słońcu twarz. Nie wiedziałem, że ból w końcu naprawdę zaboli. Że kolory zbledną jak namiętność, a czas zacieśniać będzie uścisk strachu. Zapach i pamięć to jedno. Tamtego wieczora w tamtym barze, dłoń w dłoni. dwoma światem. Pode mną szczelina, ileś tam pięter w dół. Macham nogami. Czasami można wyszeptać cały tekst piosenki, a dociera jeszcze silniej, żeby to był tekst wykrzyczany. Piotr Woźniak ze swojej ostatniej płyty Tata Adama. Już jakiś czas minął od jej wydania, więc chyba czas na krążek nowy. A wcześniej Sejes i grupa Lorraine z krążka Złamania. Te złamania były najczęściej na antenie Nocnej Polski. Dziś pomyślałem sobie, że my sięgniemy po nagranie, które kończy samą płytę, czyli utwór Wisła. Też ładny swoją drogą. To Trójka i Nocna Polska. Coraz bliżej są. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę na ten strzał. Orami drasną cię i już puścili psy. Ostrożny bądź, ja cię tu w domu chcę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Widziałem ten świat, ja nie chcę wracać tam. Już w sercu mi gra, nie poddam się. Choć łapie mnie spód, ja nie zatrzymam się. I pędzę co tu, nie poddam się. Nie kochają cię, dałeś im temat znów. Sto lat jeszcze pobędziesz tu, czeka ciebie znam. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Proszę, pomóż mi, zanim padnę. Widziałem ten świat, ja nie chcę wracać tam. Już w sercu mi gra, nie poddam się. Ktoś łapie mnie spódź, ja nie zatrzymam się. I pędzę co tu, nie poddam się. W głowie szumi głos, jak radio nad lawal. A oni patrzą na mnie sięg, wyrzucam słowa w dal. nie wiedzą, że wciągnęło mnie królowa śniegu biały. A oni dziwią się, czy wiedzą, że wiedziałem ja, i oni wiedzą też. Nie jestem taki pewien, nie. Ruchome piaski wciągają mnie. Trzyma mnie medyka, głos porobiony wybrzmiewa z moich ust. Mord w oczach, jednak ja wciąż brnę. Jak z filmu scena dzieje się. Te trzy nagrania to jeden zespół, krakowski Dinosaurs a Death. Byli naszymi gośćmi w audycji Trójka Żąda Debiutów przed tygodniem. No i zostali przyjęci bardzo ciepło, no ale nic dziwnego. Te trzy nagrania brzmią naprawdę obiecująco i czekamy na więcej, czekamy na całą płytę. Na razie tylko te trzy piosenki na tak zwanej epce. Dziś troszkę panie były zaniedbywane przeze mnie w nocnej Polsce, więc czas najwyższy błąd naprawić. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę jak wam dobrze tu. Myślę. się. Prawdziwie nocne dźwięki. O tej porze brzmią absolutnie idealnie. No i trzy panie. Jan Forbrot, wcześniej Angela Gaber ze swoim trio i na początku z nowiutkiej płyty solowej Dym z ognia Barbara Wrońska. Zresztą Barbara Wrońska pod koniec sierpnia na Lato z Radiem Festiwal w Gdyni, na który państwa w imieniu Polskiego Radia zapraszam. My tam też właściwie będziemy w dużym stopniu reprezentowani. No to kto teraz? To może teraz będzie linia nocna, ale nie sama. Tak jak my. jak my. Tak jak my. Tak jak my. Tak jak my. Thank you.

gorąco, bezpiecznie. Słońce topi serca, bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Zaopiekuj się nawet gdy powodu brak. Zaopiekuj się mocno tak. Zaopiekuj się mną przed laty rezerwat, a troszkę później piosenkę tę przypomniała Natalia Kukulska na swojej płycie, zaprosiła do udziału w niej Krzysztofa Zalewskiego i wyszedł zupełnie nowy utwór, bardzo ładnie brzmiący, jak zwykle wciągający. Jeszcze bardziej chyba niż oryginał moim zdaniem. A wcześniej Kasia Kowalska, a także MRT. I to tyle w Nocnej Polsce. Ewa Redel, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze zaśpiewa dla nas artysta, który nazywa się Marcin Łazarski. Nie bój się, choć